chválen Bůh. Sláva tě kouše do zadku, má rád náležet, hýbaj zpátky na slámu. Je to sutra. 3 týdny. Co ho přitáhli? Zbytého, zramovaného, chudáka jedného. A Ejle, šel by tancovat? Co pak si čaroděj, jaký jsi? Jsem Luka. Luka Frane, putuju z Dolních Uhel. Pro mě, za mě, buď je třeba svatý, jak si zdravý, tak si putuj. Ale teď hýbaj zpátky na slámu, děvčata, jdeme práce čeká. Co se plníš? Dělej, dělej, nemáte jít. Dílo vás zde, není žádná podívaná, dělej. Plané strachy, Atléto, pod kotlem hoří. Polévka bude za chvíli, mám.